ku ne jàkk xam ne lu ci wax dëgg la seet li bi jàddut ba nga xam ne fésul sax ci ñëpp waaye ñu amu xam moom bu ñu ko nenn koo daal xam ne kii wax na dëgg benn kërëm seet laa daako da koo tey defe ko ni mbaa téye ko waaye moom jàddut subaa nuqidat kon fireef ko xanaa su boobaa xanaa su boobaa nañ ko daal di dindi foofu nag bu ci tegoon nag wa illaa dem deet xalafa kon waat al munkiru ajla di ja loolu kon lay gën a jàpp ni ci kii jàng waaye say boo jàpp noonu rek ku defee nga tekki nag wa xalafate waat al munkiru ajla di ja loolu mooy bu fekkee ne nag di kii ne ki doon seddale ne ni mu seddalee jaaduwut xam naa ne moo ko tey mbaa mu ne tëyu ko sax de xam naa ne ku baax la waaye moom ni mu seddalee jaaduwut jegewute jaadu loola nag taxul mu nekk lu leer nañ bokkoo ni jàkk xam ko amutam ñu wax ñu xam mbir mooma ñu wax ne kii wax na dëgg lii jaaduwut kon nee na yooyu jamono nañu seet bi kii ne loolu jaaduwut moom bu ko moroom mu ne wax nga dëgg a kon baaxan nga koy daal di defaraat rek dara du ca du am coow du am dara waaye bu ko kenn ka weddee ne ko ah ni mu seddalee koy baax na dara siku ci foofu la wax ne kon moom ma nga xam ne moo ne dara siku ca ci yooyu jamono ñu koy wax ne ko waatal su fekkee ne waat na saxal ni ñu seddalee dara siku ci ñu bàyyi ko noonu moom ñu waxal ne dara ñu jaaduwut moo xam day jëmu muy rek bu fekkee mënta waat moom nag ñu fekk si ki waxal ne ni mu seddalee doli maanaam aljawru mooy xodoolun xanil xaqi xamdan al xalatu nag mooy xodoolun xanil xaqi xata am saa yoo xam ne moo tey lam def aljawru la saa yoo xam dafa joom ñu daal koy tudde xalat jumte kal muraadaati niki muraadaat xam nga li wax léegi mooy attewul ci bu dee tegoy bant mu ne nag bu doon xismat bi muraadaat yi noonu la in adxalaa ndem dugal nañ ñoom ñaar mu xaw yi man aj xayma maanaam bu fekkee ne seddalee mooy kenn ku ne faroo ne ci kaw xolam sedd ca ñu tàyyi caa tegoy bu tey bant kooku nee na bu fekkee laat ñu koy def dañoo woowoon ku xam loola ñu yemalee yemale ba defee ne jaadu na ñu door a kenn ku ne jël nag farfaroo leen ci sa sedd xool kooku nee na gannaaw bu fekkee dañ caa xëccoo kenn ku ne ah ñun de lii def nañ ko waaye su waaji de moom ni mu yemalee jaadut kooku nee na àtte bi benn la su fekkee ne ñàkk a jaadu dafa fees loolu ba ku ne ko ñàkk xam ko mbaa boo ñi nga xam ne ñoo xam loolu dëgg dëgg xool nañ ko ne ah wax na dëgg rek waaw su boobaa nee nañ moom it la nga waxan fa dañ koy firi mooy dañ koy dindi waaw xamee ne daal dalee la bëgg a miroole ci atte yi yëpp yëpp saa yoo xam ne andi nañ ku leen doon seetal njëkk laata ñu def xismatul muraadaat daal atte yu benn lay doon bu fekkee dañ ci xëccoo ci gannaaw wax su fekkee ne nag dañoo jekki woon jekki rek seddoo noonu ci muraadaat waaye dugaluñ kenn ku ne woon di xayma ah kon li ci mën di xëyit noonu ay wéy rek kenn du ca teb dara moom sa bi wax naa fa in lam wudd xilaa muqawwi man fala naqda bi dalika wa ujibira farseef na laxaa ñeel seddale ga kullun képp inin tafax ndeem mën naa jariñu kullun kenn ku ne nee na bu fekkee ne loola ñoom ñoo ko bokk te buñ ko seddoo itam kenn ku ne nga mën a jariñoo sa wàll kon bu kenn xasee wax ne nañ ko seddale waaye ku ne jël wàllam ku bañ ne déedéet des ko seddale it du tey ñu wax la du tey ñu forcé la nga fekk si ki woote seddale bi mooy du tey ñu seddale ko rek ku ne jël wàllam loolu ku ne mën naa jariñoo bu kenn xasee wax nañ ko seddale ñëpp fekk si ko ku bañ itam di la faale walil bay hi daa ñu ko forcé ñeel jaay ga in naqasat ndeem nar naa maan ki xisatu shariki yi ci aji bakkaaleem ja mofradatan mbir mbiru ñu def ñu wéetal maanaam bu fekkee ne loolee ñoom ñoo ko bokkoon gannaaw bi nag kenn ki wax ne man damaa bëgg a jaay moroom mu ne ko man du ma jaay mu ne ko nag nan bokk jaay ndax man dong su ma jaayee saa wàll njëgi du am solo te suñ doolee jaay lépp lay baax kon nag dangay jaay na man rek waaw kooku nee na bu fekkee ne léegi ñoo ko moomandoo woon benn yoon ni ki ñu fekkan ñu dondandoo ko baa njëkki-jëkki woon jënd ko benn yoon nga xam ne ñoo ko moomandoo waaw kon bu kii ne day jaay wax ne kee itam jaayal ndax boo duma jaayee man dong du ma am njëg bu baax kon daañu forcé kookee mu jaay ni moom waaw daañu forcé kookee mu jaay ni moom waaye nag am nay sart benn sart ba mooy bu fekkee ne moom ñu mërta jaay nee na ko man day nangu naa ñu seet bon bon lepp jaay ko la ngeugay uppe bo jaay yow dong man nangu nañu cher ko ma jox la lol te man nga bayyi mu bañu jaay a lol waji sañ nako su baba kenn duko forcer mum ko ke beug tu jaay kenn duko forcer jaay do dal ci li mu ci tek la karabhi ghalatin waxu ni lu melne takku wala keru wala keru genn ñe keru bu mu wuti ñari manam bu fekkone mu nga bok bo waji waxna man dama bëgg jaay sa wala bay ko wut na la jekk dañ ko fay bëgg na wu rengir mu am jariñ lu muy joxe ñen liñ bokk ñom ben télé centre la bo xamne dañ ko dafa nga xam nga ne ngir am ci Allah bakkar la woon ko xam nañ ko bokk na wut ñom ñaar diko leer di ci am jariñ kon xam nga ci saan wut gi mom jañ nañ ci lu wut wa lu mel na itam bu kenn ki ne damay jaay sa wala bëgg yobale kenn ko yow da ngay jaay ndax kon man dong ma jaay sa wala day manki doon jëg bu baax ñu ko wax ni ko deet yeen kan li dañ koy sos jaay taxu doon dañ ko wutoon ngir mu indi njariñ kon yow ba mënta ñaka jaay jaayal rek te bàyyi ko moom ak wàllam aw istara wala mu jëndoon bax dan leen ñun waxee ci sart yi léegi mooy da ngeen bokk jëndandoo ko mbaa ngeen bokk donandoo ko waaye bu fekkee ganaar bi dong nga moom sa wàll mel na yow moom mi nga ci fekk keneen la bokk lan kooku rek moo wëlbatiku jaay la wàllam nga door a ñëw bokk seeg moom nga xam ne bi ngay jënd yow sa wàll yi ngay bëgg a jaay dong nga jëndoon waaw bi ngay jënd yow sa wàll yi dong nga jëndoon yow da ngaa fekkan ka bokk nag waa ji kookay jaay yow nga jënd wàllam waaw kooku nee na bis ba bëggee jaay na nga jëndee woon sa wàll muy wenn wàll jaayal noonu muy wenn wàll waaye bu bëgg a forcé ki ci nekk ne ko faaw nga jaay na man ndax maam tono la salaa bi wax naa aw istara man araada bay xan nasiibihi baxdan mun faridan wa talaba min sharigihi bay xan nasiibihi maa xoo fa abaa falaa yujbaru xalaa bayxihi maha qaala bnu xaasi fi tambihaat yajibu an yakkoona al jabru fi maa warisa aw ishtaraahu shurakaau jumlatan wa fi safxatin boole ci fa ama law ishtaraa kullu waahidin minhum jus an mufradan aw baxduhum baxda baxdin falaa yujbaru axaduhum xalaa ijmaali bayi maxa saahibihi isa duxiya ilayhi li annahu kama ishtaraa mufradan kadalika yabiyahu mufradan wala xujjata lahu haahuna fi baxsi tamani fi bayi nasiibihi mufradan li annahu kadalika ishtaraa wa in wajada ndeem fekk na xayban sikk bil aksari ci la gën a bari bil aksari ci la ëpp fa la kon ñel na ko radduha ak delloom radduha del dafa jublu delloo seddoo ga maanaam xàcc seddoo ga fa wax ne yéen ñaar bu ngeen seddoon te seddoo tegoy bant ba àggam ci daal sawaal yow la ci ëpp nga gis ne daam sikk waaw mu ne kon bu fekkee dara wéyegu ci da ngay dellowaat sa wàll mu delloo si wàllam seddloo bi yàqu ngeen seddowaat ko beneen seddoo ndax yow sa wàll daam sikk moo tax radduha daa bëgg wax ay fasxul qismati in kaanat il ansibaaw allati xassat shurakaaho xaaimatan bi aydihim lam taxut su ko defee nag waptu di al qismatu ñu tàmbaliwaat nag seddale ba fa in faata ndeem raw na maa la nga xam ne bi yaddi saahibihi nekk na ci loxoy moroomam bi ko xaddimin ci lu mel nekki ak màbbu radda kon mu delloo nisfa qiimatihi genn wàllu xaymaam ja yow ma xabadaho ci bis moo ko nga bee dana bu fekkee da ngeen seddoo baagal yow sa wàll nga gis ci sikk waaw waaye fekk na kee wàll moom raw na ba noppi waaw nekki bu fekkoon ne suuf la màbb toj na ko tabax mbaa bu fekkoon ne yére la ab ci si la waaye xotti na ko mbaa yi demee noonu daal mbaa maye na lam yor nag mbaa saraxi na ko mën nga ne seddoo bi ba tey du ko tey yàqu waaw ndax dañuy wax kooku ne ko yow léegi sa wàll xas na raw waaye nañ ko xayma nga indiwaat genn wàllu xayma ci nga daaneelu ko nag wamaa la nga xam ne salima mucc na ci raw mucc na ci raw rek la jublu ne moom mooy li ayub baynahuma nekk na seen diggante nee na bu fekkee ne daal noonu mu la wax leer na da ngeen seddoo baagal yow li ëpp ci sa wàll am defo nga bëgg nag ngeen seddoowaat ko mu ne la man kat la sawal maye naa ko mbaa saraxi naa ko ñu ko wax ne ko sawal wa nga maye mbaa nga saraxi ko nañ ko xayma buñ ko xaymaa nga fay genn wàll waa ji nga xam ne moom la li mu yor am defo ko defe mu itam li mu yor tam yor defo ngeen seddoo ko ci digg bi mu ko lolu dañu ci do yaayu pre ndax ke wala mom amone tay mayeko legi delo na jallo na xeyma ja jëm jëm nu ko delo ci wa delo na xeyma ja waji tam genn wal gi ñor tam sik ci do nako waji ko lolu ci deug deug ci do ba dañ na watax sarabina wa hasa fil haqiqati naqdum lil qismati aidan li qiyami qimati ma fata maqamahu wa ma bu fekke la nga xamne mo raw bi ñi di ci da nekkon ci loxoy waaji nga xamne mo yore li am defo radd kon mu delo momit nisfa qimatihi gen walu qaymam ja wa ma la nga xamne salimo mu ci neet bay nga ma nekk sen digante ana bu fekke ne bi ñu seddo nopi yow li nga yor ne nga da am defo waye bi nga xamne am na defo fekk na mu raw ba nopi ne bu fekke ne sarax nga ko ba may nga ko ganaw nga do xamne am na defo ko it neena atay ben la bokoy set ci deug deug seddo ba day yakko ndax di lay wax ne li nga xamni mom nga yoron tam am defo te nga maye ko faal genn walu xeyma ja waaw day melni ko xajjon ci digu ba rek xasna raw bu nopp ne way faal genn walu ga gu def nga jox ko waji bu ko defé waji lam yor ci loxo mom xam nga ne mom rawut te dara sikku ci itam ngeen daliko seddo moy seddo ba di ci war rek li nga waxon legi nak moy da ngeen seddo ba nopi la upp ci sa walu am defo wa illa bu fekke la ci upp amul defo nak ne kar ba rek am defo raja hakul mu delu bi nisfil maye bi ci genn walu lañu sikkel ñu ma ci la nga xamne bi yedi nek na ci loxol waji yor la sikut samanan ci ñeuk moy samanan ci xima wal mahibu te lañu ayubal baynahuma nek na seen digante na li wax ni da melni man nga ko misale bu fekkone ma yow dañu seddo seddo tagay bant ci misal ñaari ci yo xamne benn bu ci nek ñenti metre la léegi na mën ma xool ñeenti mètre yi ma amoon benn mètre bi dong am defo kon loolu mel na ne li am defo mooy la ci gën a néew ndax kaar bi la xam nga ñeenti mètre la benn ba amee defo waaw kon loolu la ci gën a néew moo am defo waaw kooku nee na seet li bu yàqu day mel ne léegi am naa ñetti mètre yu baax kee itam léegi ñeenti mètre yu baax yow itam ñeenti mètre yu baax yi nga yor day mel ne ñett yi moom rakkatiko nga sof sama ñett yu baax yi waaw ko defé ñu la benn bu baax bi nga baax le te man ma bonle ko ma def maam li ko defa dañu seet xaymaam nga jox ma genn wàllam nga jox ma genn wàllu sa mètre ñeenteel bi nga xam ne moom dara sikku ci gannaaw bu sa ñett yee baax yee ni sama ñett baax le sa ñeenteel bi baax du ajoo ni koy seddoo di ko dagg waaye léegi nañ ko xayma ki bu fekkee ne woon mètre bu ne junn la woon kon léegi boo ko seetloo mètre boobu da nga cox juróomi téeméer waaw te far ko téye benn nga xam ne ñeenti mètre yi mat nga yor ko defee mën na sama benn mètre bi nga xam ne moom it daam defo dama ni maayoo noo ko bokk suñ ko xaymaa ak defo bi nag waaw ba tey ma itam remboursé la genn wàllu mètre boobu ne waaw nga xam ne kon ba léegi maa ngi yore ñeenti mètre yoo xam ne benn ba am na defo yaa ngi yore ñeenti mètre yoo xam ne amul defo waaye sa benn bi nga xam ne moom nga gën a ëppalee baaxle ko te baaxle wuma ko jox nga ma genn wàllu xayma ja ma itam benn bi nga xam ne moom laa ayuble jox naa la genn wàllu xayma wa inis tohiqa ndeem yeeyef na nis fun genn wàll aw sulusun wala ab sulus sulus maanaam bàyyi ko salaasa ñett xoyyira kon tàlloof ko nena bu fekkee ne bi ngeen seddoo baagal yow sa wàll daam ku ca taq wax ne moom ma lépp waaye maamum genn wàll gi baamu ne moom ma lépp waaye ko def ñetti xaaj maamu benn xaaj bi waaw kon nee na buñ ko toppee ci yoon mu wax dëgg bay bu mu yóbbu loola da ngay dellu ci ñi nga bokkoon seddoo waaw bu la neexee na ngeen seddoo woon ngeen bàyyi ko boolewaat lépp seetliwaat ko bu la neexee itam ñu seet li nga xam ne moom la yóbbul li waa ji wax ba jëlee ko ci sa wàll ñoom ñee kenn ku ne jox laa jox ba nga tollil ak ñoom waaw xam nga kee wax na ba am lu yóbbu ci sa wàll bu la neexee ne kon naa dellu ci sa wàll ngeen indiwaat seeni wàll yéen ñi nga xam ne kenn jëlu ci dara mu seetliwaat ko mais ne dañ koy door a seetle leneen ay itam nga far ko téye nag léegi te ci kenn ku nekk ñoom jox la rek ba nga tolloo la ñoom nga xam ne kenn ku nekk li nga yor ak la maro mayoro benn waa tax mu ne xuyira al mustahaqu min yadihi ka ñeyee ci loxoom bayna naqdil qismati wa baqaayiha wa rujoy ala saahibihi bi nisfi qiimatil mustahaqi laa rubuhun waxu ñub kaar maanaam bu fekkee ne nag léegi sawaal yu nga yoroon la kenn wax ne moo ko ci moom ba jox ko ko ci yoon kaar ba dong lay tollul mbaa mutul kaar ba koko la ci gëna neew la kon mom neen duñ la tan lo na la bu la neexé dindi sédo mba dara dé dañ wax né téyel sawal rek ñu sét li la wara joxaat ñu joxaat la ko légui téyel li nga yoron rek ñu sét li nga xamné mom lañ nango ci yow lañ la ci wara joxaat ñu joxaat la ko ci lañ la jox genn walu xeymay li nga xamné mom lañ nango ci yow ci yoon la joxe genn walu xeymay lo ngam ñaar yaakel nongu xekkon mu dal li jeex a tax mu ne la rubuhun la yukhayyaru in istahiqqa rubuhun bi tamir ra'i fa aqallu minhu kon wayer jeex rek bi nisfi qimati kon li nga tollu moy atep istiqaq ak yey le nga wess won nak kérok ci sa bindu balé moy wayin wajja da khayban fekke da fek sik waaw ni non fekke sik ci la upp ci walam la upp ci walam sara ba ko firé won bi and sada ala nisfi moy la am defo ci sa walu upp na genn walu la lam lam defo upp na genn walu ay lol atté won nan ko bagal dañu tan ci adelu wat ndax leral rek ay no ngi tollu ci yey yey wa fu ci xat firé fna sédalé ba fi l'aksari ci bu yeyé lu upp genn walu ga ah xam nga li nga waxan lay da nga newon bu fekke lañ nango ci sa walu ci yoon dañ ko sét muy genn walu mba cher ba yepul genn walu mu ne waye bu ngeen sét do bagal kenn tak ci sa walu wax ne ko def ñett xaj maawum ñaar yi xam ne kon legi bu ko topé ci yoon tam wax deug as-sulusani moy ñaari sulus yep yi nga yoron la nga yoron ko def ñett xaj ñaari xaj ña yoon jël nako jox ko xam ne feñ na te mom ko kon lool ëpp lool ëpp ngeen wal kon neena faaw sétlé bu da yaqku dañu wo ñi nga bokkulon sétdol bu dé kenn bu ko opé ñu bolé wat wal yépp sétlé wat ko ma tax mu né wa fasikhati al-qismatu fi istihqaqi al-aktsari min an-nisfi te wala khiyara wala rujuu wa tufsakhu fi istihqaqi kulli an-nasibi bil-awla nagam day ne bu ñeyele ci ëpp rek sétlé bi yaqku ñu tass ko sétlé wat ko kon néna bu ñeyewon sa wal wépp ma am ko tax sa wal wépp né mako mom ñu xër ko ci yoon mu wax dëgg xamni yoroto dara dara wala waxale ko kon xam nga ne kon momit sétlé bi yaqku na dañ koy tass defat ko katru wi gharimin nikratuk borom bor am ratuk aji leble aw musan wala kuñu denk la ho ñal ko bi hadidin ci ablim ci dinar mbay deram hala warasatin ci way don da wax ne bu fekk ko ne way don ni dañoo don wagal borom bor feñ bo xamne ni fay buñ ko won ba am kenn ko xamne la tawaji fa da wax ni mo fi joge nañ ko joxol nangami deram ba nangami dinar fekk na ñi seddo mom ñi mirage mirage nañ ba setle wono fi ah ko ki non la ena ko batay dañuy tass sedele ba moy fayun qabu al qasmu wa yarjihu al gharimu ala kulli wahidin bima akhadahu minha in istaghraqaha daynuhu ena su fekkene ku set borom bi mu jeexal li mirage lepp dañuy dindi sedele bi da wax mbollem ku joxon dara ci mirage bi ne ko delo ci ko ndax balañ mo mirage dañu wara fay bor te bor bi feñ jeexal na bor bi jeexal li fi ne ko lepp ben bu ko faye da ci yam dong ba waji du matal sax borom bor bi matal sax kon dañuy tass sedele ku nek lo yoron rek joxe wat ko manam li aw musal lahu bi hada ni moy lu melne mom waji lata muy fatu ding ka newon bu fi joge nañu joxol diw ak juni wala ñaari juni ba ñett juni ba fukki dinar ba juroomi dinar amna kum denk ñu joxal ñu waxal ko lolu lata ñu jox ko ko lolu nañu xass xass nañu miras bu ko seddo la fa nekkon koku ba tay bu koku ñewé feñ atay ben la moy dañuy tass sedele ba ndax set lolou mu denkane won ci ñor ko jox ñu jox ko ko su fekke ne warna mëna mat xamne ab sulusu mëna ko genné sulusu waji kon faaw mu wara mat fekke ne mënta mat ñu set lam ci mëna am ñu jox ko ko waye faaw ñu tass lañu set li won mom ngir lolou aw khala warisin wala ci aju donu bo musan ak ñu denk la ho ñal ko bi sulusu ci ak cieru alal ané ki cieru mëna ko da wax bi sulusu rek waye masalan misal la jull rek di dool ci bi sulusu nena bu fekkone manam nit dafa faatu aji donu ca donu am ku waxane itam mo fi bayiko nañ ko joxal sama cieru alal koku jox nañ ko cieru ba manam dal mirage nañ ki waxane nañ ko joxal sama cieru alal jox nañ ko ko ni wara don li ca dess waaw ganna ba nak legi borom bor feñ momit bo xamne fayeguñ ko won mba ko xamne legi mom il waji da waxane mo fi bayiko nañ mo joxal nangam ci ay deram ba nangam ci dinar kok yépp até ben la ñi nga xamné ñoo xasson mirage ak ki nga xamné mom ñu xasson jox ciéro alal yépp dañ koy délo ci sét li wara yaqku mo leen defon da yaqku ñu délo ci ko su ko defé bu fekké né aji lepp jé ñu fay ko mu génn ñu doora mëna mirage dara bu ci yémé bi ba bor mo tut duñ mirage dara ya borom ñu kané wé du am dara ndax né gam bor bi sax mo tut ba ci layam kon du am dara waaw su fekké né bor mat na wala nak ñi doora mirage bu fekké né kan waxan ñu jox ko lim la koku dañ koy sété ki waxan ab tiér mom itam ba am waye mo faaw ñu tass sét le ba ñëk ni sét le mo faaw ñu dindi ko lool na ci bolé wal maqwal maqsum te mbir mom lañu sédalé ka daaré mi ngi melni ki kër a li wax né faaw ñu dindi sédalé ba day fekk lañu sétlé won nek mu xawam luñuy xayma mané kër gi wax bab tol bab jam am mel ay jam wala jur wala masandis atax mu né wal fasqu muqayyadun bima isa kana al maqsum muqawwaman ka daarin aw bustanin aw raqiqin aw hayawanin aw hardin li tahalluq al gharad bi aynihi bude yoy faaw ni tas ko waye nak man nga ñëk jang salaaba ci la nga wess won legi ci aw turwi musan lahu bi hadadin ala warisin wa musan lahu bi sulusi masalan ba'da ihta'i sulusi lil musa lahu bihi wa qasmi al baqi ala al warasati fatufsaqu al qismatu wa ويعطى الغريم أو الموسى له حقه ثم يبتدئ القسم وإن كان لم يكن حينا بك أو مثليا ولم يمثلي نك رجعها كن مدلو على كل تكيان كنا يعني بفك يلنش دو باغل دون مقاوم دفا دون ورس با خالص ولا مدونون لني بيسة بالي نت بالي واني كن دو عجو نتاس سيدلبا دو عجو يق سيدلبا دي وخبرون بور بفين ولا مؤمن وحنن كن جخ أبليم té jox buñ ko ko won tam feñ nga wax ne ko demal ci ñi nga xamne ñoo yoré yef yi ku nekk jox la ba nga matal ku nekk jox la lim la wara jox ba nga matal yow rek té sét li bi ñu bayiko non xamne bu fekke jëm jojo ya ngay téw ci lañ koy jox ba matal liñ ko wara jox bu fekke ne jëm jojo nekk bi waye xam nga misli la luñuy pécé mbana tamba wañi ba wurs ba xaaliss koy dañ koy jox lu tal non rek mu dali bax xam nga fekkone ni doow la té ak dugul jojo jaay nañ ko mbana nga mi dañu wuta doow ju tal non rek jox ko atax mana araja al qadim aw al musa lahu bi hadadin ala kullin mimman akhadha shay'an min zalika bima yakhussuhu in kana qa'iman wa in fata araja bi mislihi wa man a'sara ko xamni ñakna fa halehi kon ci mom la waje delu in lam ya'lamu ndem yegu ñu won neena buñ ne mom mi nga xamni mo feñ na dem ci kay seddo won ku ne jox ko lang ko wara jox kon neena bu fekke ni ñom bañu seddo xamuñu won ne amna borom bor bu ñew te dina fay ci ba xamuñu won ne amna diw kat ku sun baye ci misal manam ci ñi mirage dal ki faatu waxal na diw lañ ko jox nangam tamuy ñew lolu xamuñu ko won bañu seddo ak kon neena li la wax legi mom moy bu ñewé tam nek ni wurus ba xaaliss ba lu ñi pesse ba tu ba wañu dana wax ne legi do aji wo yaq set li ba tay dem rek kenn ku ne jox ko lang ko wara jox ba matal kok nak neena ndegam ñoom xamuñu won lolu kum dem te mënu ko jox lang ko wara joxit da la koy top rek ba kër nga koy am jox ko ko waye ñu ko wax ne ko ké mom man na fay na demal demal mu fayal ki mën ta fay dedet lolu ba lañ ko wax moy fekk ñu xamant ko fekk xamuñu ko dal mom kum dik ci yow te nga man ko jox liñ ko wara jox fi saata baxna waye ko mënu ko jox itam da la koy top rek muy bo gaddu ko jawlos atax mu ne in lam ya'lamu فإن كانوا عالمين به وقسموا رجح الطارئ على الملي بما على المعسر وعلى الحي بما على الميت وعلى الحاضر بما على الغائب لتحديهم على الميل رجح فكنا يمنعوا قطعون خمني ندي ورنا نيو برم برل نفايس بعدو أرسنا كي جيجوح نانغم نخواجو حنا كلا تمي فاتو وعين يتاي كلا جيسي دروبين كو خار بنيوه كنه كور كو جوح أمجو كو خان منو كو جوح في ساسا waye amna ko meuna fayale day wax ka ci bokon te man ko fayale ko fayale ko man ni waxe dal le ki womal day far fayalel ki ñak ki dundu fayalel ka fatu ki tew fayalel ka fi nekut ndax li def ñoko tay manam nak fuñ la fi waxe na le dañu wara tass sedele ba xamal ne moy bu fekke ne ñaka seddo mënu ñu rembourser waji feñ waye bu mëne rembourser waji feñ akam ba mat mom taajo ñuy tass seen ak seddale am lay waxna wa mahallu fasqi qismati al muqawami in lam yadfa al warasatu aw ba'dhum li tari haqqahu lool nak mom la yax bi waxna wa in dafa andem jinna jami'u al warasati mbollem way donné jinn moy fay rek dem rambu sene rek mag kon setle bewe ana bu fekke ne kene ku nek man nga joxe li nga wara joxe bu ko dexe ki feñ mom la wara mo am ko kon neena dal nay bax to ajo ñu tafsedali ba ka bayim niki seenu jaay bila xam ñu ci lul ak nax neen nga xam lu ko jëfëndiko fofu tammi fi dik nax waye muhabat la ci jublu muhabat moy koko la nga ko jaaye ñeug ëpp na ko waye wala sax ko jaay lu ko bu way ya ko def rek ci may koko ki day sobok ba di xarit ba di tole ni ba am lo ci set atax sara bi ne bila xabni ay muhabatin de la haqiqatil qabni faqad irtakaba al musannifu al majasa bila qarinatin wa hadala an ibaratil mudawwana wa min al hajib wa la hal al hamil lahu ala zalika al ikhtisar wa in kana la yashughu zalika fa in bahu bila muhabatin thumma zahara alayhi daynun fala yunqadu al bayh qala ibn al mawas wa yatamanna ad dayna bil bayh nani sax bila xabni ni danaka xawuko na mat waaw manam dal bu fekke ne legi ñom ñi nga xamé ne ñoy way donni jaay nañ seen wallu ca dañ amon ci mirage ma waye gannaaw bi borom bor bi feñe ñom man nañ ko fay mu genn ba kenn ka feñat dal taam liñ ko wara jox ñom man nañ ko ko jox mu genn kon lool taajo ñu yaq setle bañ ko setlo won xamne ko lool jëru set ba xam bañu jaay seen wallu wowe ci mirage ma jaay nañ ko ñeug baax mba di len ci nax ba nax ñu len ci ñoo seet rek jaay ko ko ngir wala re lu yomb yomb yépp mu ci seet ah de nga li bëgg wax dal légui moy ndegam seddo won nañ ba jaay seen wallu waye ki feñ tay borom bor ba ki feñ tay ku waji wax nañ ko joxal nangam ñom mënañ ko jox rek lañ ko wara jox ah lool baax na lool day na légui ñom lañ jaay seen wallu ci mi rafa ñoko xam waaw bu den jëggu jaaru bu den jëggu jaaru waye ñom mënañ wara mbusi ki feñ rek lool day na ma tax ni bila xam ñun ci xaw ko na mat bana ci sax mu jëfëndiko baat bi fo xamne lolou du dëgg dëgg manam baat bi majas la ji te leralu sax ne majas la mustafa fayuna ba matal min ma ci la nga xamne wajada fekk nako dafa wax ne su borom bor feñe fekk ñu mirasoon ba ñen ñi sax jot nañu jaay seen wallu ñen ñi nak jotuñu jaay seen wallu kon ñu fekk jotuñu jaay seen wallu mom na fayu ci ñoñe rek ñu wara am lepp dal bu fekke ni ko rafay ci bor dal bu ci xajé nako jël ci ñew fekk te jaay bu ñu su ko defé nak suma tara jaxo top ñu delu hanté top ñu delonté da nga fekk ne ñi jaay ñu bu dal di fayu ci ñom kon ñom ñi ñu nangul lañ yoron nañ topi ñen bokku lañ seddo ko defé nak ñu delu hanté ba bam doon na mara doon la sa bi waxna wa in baa ba'dhum nasibahu wa lam yabi' ba'dhum nasibahu istawfa at-tari'u jami'a haqqihi mimma wajadahu min at-tariqati thumma taraja'ahu ay raja'a al-warithu al-ma'khudhu nasibahu fi ad-dayn halaman baha nasibahu bima yakhussuhu min ad-dayn